بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون سورة انعام کی دویم باب دے او دیکھئے صرف زواجر دی پتہ بھی مکہ مقاصد باندی چی بیان شو زجر ذکر کئی مشرکین تا داغید شرک پدی کارونو اور سربا ہمیشہ تخویف چی زجر ذکر کئی اور بزی و تخویف و اخروی دی قیامت حال بزی بیاوز اجر ذکر کئی پیارات دا قرآن سرا او پیارات دا پیغمبر سرا چینکار دا رسالت و توی اوگی پسی و بیا تخویف و اخروی دیابه زجری انکار د قیامت سره اور سره تخویفی دا دویم باب چې دا مشل آیاتونو کې دی دې کې زواجر دي په مقاصد باندې پار مقصد باندې زجر انکار توحید سره انکار د رسالت سره او پینکار دا قرآن سرا او پینکار دا قیامت سرا داول زجر دی مشرکینو تا داغی پا شرکیاتو بانده او شرکیات داو چلا دا پار شفاعتیان شتا داغی شفاعاو پوجبا مونگا قیامت کے نجات مونگو او داوی اللہ مقرر کری دی چدا شفاعا دیو دی چی ما تا خبر ہوکی نزی قبلو ما اللہوی دروغ جو کری پا ما باندی او دمخ کے آیت تفسیر چلذین خسیرون سم فم لا یومنون کم خلقو جزان پا خسران کیا چولی دے ناغی ایمان نراؤلی نمن از لمو سرے داوی خسران ذکرو کو چا غصد از اجر اغا شرک دے چی دی کئی دا اللہ سر داول سبب دے چی ایمان نراؤلی ومن ظلمو سوکتے لئے ظالم ممن ابترا علی اللہ کذباً دا اچانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دروغا چی اللہ ویلی چی زمان دا پارش پاشتے اللہ ویلی چی زمان اسوال کوئے نددی پا ذریعہ باندی کوئے زبی اسوال قبلو ما گر اللہ نزیوی لیو دی دا سوئے نو جوڑی کڑ پی کنا اللہ دا دروغ جوڑ کڑو چی هاولای شفاعونا انداللہ او کذبا بی آیات او دروغ جنکی آیاتنا چگی کی دا اللہ دا وحدانیت ذکر دیں اوغی کی رد شرک دے اداغی یا تنو تکذیب کئی تکذیب سنگا کئی ویدا زمونگا پا حق کی ندر آگلی چتیب مسلمانانو باندی لگئی او چسپان کئی دا خوی داغی مشرکان دا پارو چاگی باوازو نکول غیر اللہ تا دا آیاتونو تکذیب دا دے کنا چاہا چاہ پوری خاص کئی چی دا زمان دا پارا ندی دا دا آغی خلق دا پارو خوا دا پاکستانیان دا پاروی ندی دا دا عربو دا مشرکین دا پارو اگی با شرک و بوتان لات منات تبا ناستو انتو سراؤلین دلتا پدی خلق کوئی جسپان کئے دا دو خبری دا مشرکین و ذکر کری او دا چی دینی ایدادی چی دروغ جوڑ کری پا اللہ چی هاولای شفاہونا بغیر دا شفاہونا کار نکی خواب ادویم دا چایاتون توحید تاگی تکذیب کئی چی دا زمان پا حق کی ندی اللہ وی گردی ازلم تاو گورا تم رلوی ظالم سوک تیلوی ظالم دا غچانا چی جو کلی پا اللہ باندی دروغ او دروغ جن کی اغایاتنا دا توحید انہو شان دادے لا یبلع الظالمون دا سی ظالم نکامیابی اگر که خلق ہوئی چریا رکھو دیر خسارے ہو دیر تبردست سارے ہو دیر خخ کارونه کولو روغی بے کولی دا خلقو صلح بے کولی دا خلقو او دیر امدادونه خلقو سره کولو دیر خسارے ہو فاللاوی خسارے دیتوی چی شرک کئی خسارے دیتوی چی دا قرآن نمخلی او تکذیب کئی دے دا ظالم ہوئی اللہ وی ظالم نشی کامیابی دے تب ایسی صفتو نا کہا خسلی توب دا گی تنوئی خسلی توب عقیدہ دا چی عقیدہ صحیح ونو آگی تا خسلی ہوئی نو چی عقیدہ دے شرکی نو اگا کی خسلی توب دا کم دے نر آگی تو توی جی پندو وقت منز کئی او اشراق منز کئی او زپی کئی نفلونا کئی ندغا خونا قبلی گی اگر قرآن پا ادنا بانده حکمو کو چلائی بلع الظالمون ظالم نکامیابی او دلتے ذکر کرے او ازلم نا ازلم بسنگا کامیاب شی ازلم خدا آغن اوچتا درجہ دخوا دا زجر ذکر کو پینکار دا توحید سرا چسوک دا عقیدہ ساتھی چلا سر شفاعت کی اس امہ و قیامت کی ام دا ہر چا دا پار شرکان دا پار ام ناغیت ازلم ہوئی خوا دیر لوے ظلم کی نو سی حالت پا قیامت کی بیانی خوا وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او یاد کا آرز چلائی مونگ بارا جمکو دیل را پیوزے باندے غنڈو پیوزے کے غنڈ دقا خلقا دچ دنیا کی شرکو نکول ثم نقول للذین شرکوهم بیا بوائی مونگا کسانو تا چی شرکے کڑوهم اینا شرکاؤکم اللذین کنتم تزعمون کم دیکی دی اللہ بویا چرت دی وہ شرکان ستاسو اگا چتاسو دنیا کے پی دعوی کولیم چاو دا برخی خواهن دان دی کن اخذے والا برخ ور کری دا آو غول اختیارات ور کری دی او کولی شکن جسوک لار شکن نمارست نلریشی اولاد ولا ورکی مال ولا ورکی ملاوی وسکم دی اغا چه دنیا کی بتاسو پی دمرا غٹ اعتماد کاؤ خوا اینا شرکاؤ کو چرت دی چرت ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی اغا عذر معذرت دی عذر معذرت اغه ته فتنه ولي ویل دا عذر معذرت ته فتنه ولي ویل دا فتنه زکه ویلې چې دروغ دي کنه نو دروغ خوري راټه فتنه ده کنه نو مې او تذکیه خدخه چې عذر معذرت څه دي خو دروغ به وینو بیا باندې هغه عذر او حجت دي او جواب دي هغه دروغ دي الا ان قالوا مگر صرف دا بوئی والله ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ جیسا مونگا رب دے مونگا خو شرک نہ دے کرے دیوا دی جوابی تھا قسم دے پا اللہ واندے چا رب زمونگا دے مونگا خو شرک نہ دے کرے ما کننا مشرکین ګوره جواب څه مطلب دی یو خدای را چې دروغ وایي کړي دي او یې مونږه دروغ وایي دروغ دغه ته وایي نو ازوی مداله چې دې په خپل خیال کې وایي ښا چې مونږ شرک نه دی کړی ولې دې ته دې شرک نه وکنا دې ته توحید وې ښا دې ته دې توحید وې چې الله نه کان بنديان هغه توسيله کې او سوالو کې چې الله د دې په خاطر زموږ دا کار وکړي د دې په مخ او په برکت باندې زموږ دا سوال قبول کړي دې ته دې توحید وې ښا نو هغه سلانه دې خبر ښا چې موږ سکړی دي نو دا شرک دی نو زه کوی ما کن نام موږ خو شرک نه وکړي موږ خو سیده کړی و الله ته موږ نه کان بنځیان پیش کړیو دا او دا خو شرک نه دی وی تر اوسه له اندې قیامت ترالو تاسو نه دی پدی باندې ها وګوره آیت کې راغلی و چ دیوا دلانا خبر نشي پټوله الله نه دي خبر نشي پټوله او دلته کې خبره پټه کړه شرک کړه دی وي ما كنا مشرکین نو دا اول ذل کنه اول ذل چې الذين تقوسكن دي بد دروغ کوي دا دروغ بوي وي ښا جکل اللہ رب العزت بیاوالا پخلی مہر لگئی کانا بیا بٹولی خبر اخکارش بیا خودی نشی پٹولی اندامونا لا سناخ پی بدن با پی گوائی کئی خان ناد آگئی وقت پا مقام کے اللہ بھی لی چولیکتون اللہ حدیثان یہ بدا اللہ نے او خبر ام نشی پٹولی او دا خو اول وخت دی نو دروغم پکې وایي او عذرونم پیش کی دا به یې مخ کې ها انظر وګورم انظر وګوره په نظر ته تعجب سران الله یې سمرا جی به خبره ده ټول عمر په شرک تیر کړي وي مونږ شرک نه وکړي انظر اگورا کیف کذبو علی انفسهم سنگا دروغوی پخپلو زانونو پزان باندی دروغوی شرک کرده وی مونگ نده کرده خواه دا سمرا ناشنا خبر دا کیف کذبو علی انفسهم سرنگی دروغوی پخپلو زانونو باندی وظلانو ما کانو یفترون او رکشو د دین آغا افدائیان چی دی زان نجور کلیو ماکانو یفترون زان نجور کلیو ادا بیا بیا رازی سرح حامین مومن کم چلا وزین تپوس کی چم زی زمان شریکان کم زی قالوا ذلوا عنا یا اللہ منگا خوڑیرو کردی دو خروک شو چطرانا شتا خوشتا خروکشو چه کم پل لار ان خودیرو گردو اول بدا سی ہوئی خوا یو دروغ نکنه دیر بیا جرس تو پکر راشی چه دام سا ہوئی دایان کم دی نو بیا بوئی چه بلم نکن ندعو من قبل شیعا من خدا شرک ندکڑے من خوچا تاواز ندکڑے من خوچا ترا مدد شی ندیویلی گورو در اکوالی سمانا دا در اکوالی دامانا دا چگه نیکان بندیانو نیکان خلقو پاک خلقو اغی جنت کی ناس دی ادی اور پسی دل تا گردی خوا ویمونگا خو ریرو کاتا خو نشتا نو اغو جنت کی ناس دی اغو آلیہ نو تاسو پی دروغ جوڑ کلو چی دا علی حدید از مواران دیو سوک دا طبیع سوک دا ٹوخی او سوک دا گزن او سوک دا زیری ادا داو تاسو جوڑ کلو یو افترون دا تخویب او خروی خوا خیرت کے بدا حالی بیا اللہ وم دا دق تپوس کئی خوا اللہ دا نور سا تپوس نکئی دا دق تپوس کئی چې ما سره کوم خلکو شرک کړو نو زه اوس داغي نه دا تاسو کوم چې راولې ا الیه راولې چې زما شریکانو راولې ها نو دی بیا دا لړل تپلو دروغ بوي بس دا دویم زجر دی په انکار د قران سره ها امینم من یستمعو الیک وَمِنْهُمْ بَعْضِ دَدِينَ خُدَا سِدِي چِتَا تَغْوَقْدِيم ولی هر زمانہ کے و هر موقع کے و هر پروگرام کے او دا هر مقرر دا حال لکھا چکل خلق خبر شی چاہتا کہ مولار آلے و پنج پیرے دے رسو کھلور شی بیدہ چی پنج پیرے دے صلح دین وی خوب بولی نکو نسو خلال شی بعضی پکی وی خیل وابورو چی سوی کنه ددادا با پکیون باورو وی هر کسم خلق دی دنیا کی خوا نو بعضی پکی راشی نو وق کی دی خوا من هم زکو وی خوا چی خلق یو کسم نده بعضی دین آسوک دی چی راشی نو وق کی دی تا تا او دا وق کی خودلیم پس نیت صحیح نیت ندی کنا وی خواب او رو کنا چه دے پا کلاس ہوئی خواب پچه نیت صحیح نی نو آوات اللہ ادایت کئی ار عمل کی خو نیت شرط تے نو کتا قرآن تا کینے نو پا دے نیت با کینے چه ستنا وارا ما ستنا حاصل کما سپیدر آشی آو نو آلے بتا تا اللہ ادایت کئی اجه ته بدینیت کینې چیرې او اورو کنه وی چې سوی یا خدای ته قرآن کې نور سوی چون کې د دې نیت صحیح نه ده کنه الله وی او جعلنا علی قلوبهم اکنتن الله ای ما دې فذرن باندې پټه راخلی دي ما دې زړونه باندې کړی دي دسنا ایبقهو چپونه شی په قران الله وی دا خو زما ډېر لوی نعمت ته د دنیا ایس یو نعمت دې تن رسی الله وی زه خپل نعمت دشمنان لنور کوم دا زما غیرت ته علامه ابن قیم وی چې دا الله غیرت ته ها چې دا سه خلق ته خپل قران نور کوي دا خو نعمت ته نعمت سو دا سه خلق له ور کوي الله مولا زرون بند کری زیبا نپویی پا قرآن کا ہاں علامه صدا مونگتا بسنگا پتا لگی ولی مونگ خود چازل ندلی دلی چه بند کری دی سیل کری دی کنا از دل خودن ندلی او کارو تی راو باسی نوم پکی بدا نی سخا کبیل فرز دی چازل سوکو گوری کنا چیر اللہ پی سنگا پتا راک کری تراؤڑا نا خوخکاری نا کزر خر رو باسیم اخو جدا شید خوا ها علامه داد خوا من بسنگ پی جنو دا سی بندیان چلا دا غیب ذرنو باند پتے را کلی دی فضی بے پی جنو وفی آزان موقران وفی آزان موقران او دا غیب غگنو کے بوج دیں قرآن پر دیر بد لگی بس صدا سی طریقہ با کئی چوئے نوری خوا اللہ کوئی دات ورون بن کا بیام اوری ہے اوخو لوس پہ کر دیا دن ندی سڑی سرا بیا بوئی اللہ کدھا ٹیپ روان کا تو ادھا ناتونہ سی ہو گانی دا باگی کئی دا داواز را باندوی بد لگی دا خلق دی خوا چل اللہ دی ذرون بنکڑی دا قرآن لہا خفی آزان وقران علام دادا چیزی پوگنو کی بوج دیں ناوری پالا سان ناوری پیر بد پلے وین یرو کل آیت لا یؤمنو بها او کدی اوینی پا دنیا کی ہر قسم دلیل دا حق ار قسم دلیل دا توحید ار قسم معجزہ و نخا نباور نکی پاگی باندی کتو تا دیر لگی آئی کا نا ادا قسم قسم دلیل نو تا پیش کہے بس خوپی نلگی نو لا یومینو نبیا یقین نکی پاگی باندی لگی آئی و تا کنا خا حتى اذا جاءوك اول خواور اذا وقع يخو داس ذلر نکانا چه سوئي سنوئي نوست چه بيان ختم شنو رالو رانزدی شو نوستا خوشحال شوئي چه رخوا پا دیا اخوا ساروکو استاد آخی علی چه دیگن رانزدی شو نو دا بيان خوخ شو او دا قرآن خوخشو او ما سر بلاس ملیو کیا کنا تا پا دی خیال کے اگی جگڑی لرالا بیتو چی دا خبر اکے چنازا اولی نشتا دے دا جاندی چی پولاری تو چی ویچی اولیاء نشتا دے دا دا خلق دا کارون چی پکی گی ادا کسی با تشورو کی پلانے تلیو پا گوڑ اخپا نروغ را گئے پلانے تلیو پڑندو سترگو نو چاہا دا بابا جی رانجی واچول نروغ موڑ شو بوی مناوی لیوانی بو دیو غیر غیگی پی دا خود دیوی نمانی سریا جگڑی لرال حتی اذا جاؤو کا تردے پورے چرا شتا تا رانزدی شتا تا جو جا دلون کانو جگڑا کئی تاثر خبر اپی خاند لگی دا جگڑی لرال او جگڑی صدا یقول الذین کفروا دا دی جا دلون تفسیر دیخا او جگڑی دادا چوائی دا کافران و مشرکان ان هذا الا ساتير الاولين تاسو چې کوم آیاتونه وې دا خو د ابو جهل په حق راغلی دا خو هغه د مکه د مشرکانو د اتباع او شیبه هغه ظالمانو په حق کې نازل شیو کنه چې هغه و الله سره شرک کو نو د بوتانو عبادت به کو نو تاسو دا آیاتونه په دې خلکو په مونږ باندې و مسلمانانو یې چسپان کې او په زیارتونو کې ولې دا بوتان دي ته دی اولیاء او زیارتونو ته بوتان وې او خلق در پسرا پاسې ښا یقول الذين كفروا نوایا کسان چې مشرکان دي ان ذا الاساطير الاولين دا چې کوم آیاتونه وینده د پخوانو په حق کې دي دا خو دا غي په حق کې نازل شوی نو تو سره راځین دې خلکو ته مسلمانان ته مشرکان وې صدا سے قرآن وے دا قرآن خلق دا سوئی لکا دا تیچ وے توبہ توبہ جگڑا جو اٹا جگڑا جو رشتا دا ہر زمانہ کی دا چلی خان ان حاضر اللہ ساتویر الاولین یو دا مانا دا ندی دا مگر قسی دا پخوانو دا غیب حق کی نازل شیو تی پا حلقو پا مسلمانانو چسپان کے او کله دا وی چې نه دی دا قران استام اگر کسی نسخو کسی دی راځم کړی یو بیان یې حدیان او سمودیان نور په کیسه دی الله رب العزت وی دا خلقون پیجندو دا خلق دا چې قران تاساتویرو کسی وی دا چې جګړو لرازی اللاوی دا دی حقیقت تا تخیمخا وهم ینہون عنہ دی خلق دا قرآن نمانی کئی دی دا مطلب نور سو مطلب ندے اگر دا دی چی دا قرآن نا خلق منی کئی خوا اگر دا دی چی وی مزای پلا مزای پلا وی اگر بسی منز کی گی وی چتاس لگیا ہے او اغی قرآن وی که اغی خلق تا مشرکان وی لا نرشه وی اجومات که بیجود اشتهار و دغا لگولی خواه پوستر پوستر به لگولی چی دی جومات که بغیر دی اجازت نسوک بیان نکی لا نرسه ندی خویان هاو نعانو خلق منی که دا قرآن زکا وین او نعنو او پخپلتن او منی کیگیم دوڑا کارو نکی خواه پخپل او منی کیگی نرازی و نورو تا اموی مزای مزای وی دا قرآن نده او مسلمانان تا مشرکان وی خواه دوا نمانی پلانی نمانی باتن دا آیت یو مطلب دا ده خواه دو مطلب هم فسرینو بیان کری ده یو مطلب دا دی چې دا خلکو دی په خپل هم د قران نه بیرته دی او ویلې نه دی هر کدی نه تاسو بوزو کا وټ پټ کې چوالی کنه اولو یم ساو سره یې کنه او دا ګرځي چې تاسو شو اندې وجنازې لذي او دی وغم لذي دی او پکې خپل خبرې کوي پټه غټه خبره خلق وای چی امیر صاحب دے خبر کے لکھ خاموش اخلق بے دیر قدر و عزت کی خواہ اللہ رب العزت وی دیو پی جانا دے پخپلوں قرآن نمانی ہو خلق تیم منی کئی دام سائد عزید پار راغس دے دخوا خلق منی کئی دے قرآن نخوا دے متوجیدہ ذکر کئی چکلے عالم و حق پرست و موحد بیان کئی او خلق پر سر شور دوک کئی نو دد خودم رسو کی کنا دچا خوریی دچا رواری کنا ناغر آپاسی مشر سڑی حلکو ایدہ زمان روار دے کدتا چا پور توکا تنو خیر بینی اگر په خپل نه وني مرګره نه دی په مسله کې دا که خلق و توي وي تي هم خلاف کوي وي زما پرې د کزار څو کومه خو زه په ودريګم زکه چې زه تريما عظيم امامای ما زه په ودريګم کزه زچا سوو نو خیر به او دا سوکو د ابو طالب جنبی علیہ السلام با چرتا مسئلہ کولا او چا با سر جنگ کونو ابو طالب بلار او داغین با تپوس کو چی دا ولیم زما دې وراره سره شور وکړو دا لیند درکو ای توبه تو هغه ناشنا زور اور سره وکړه نو چې هله خبر شو چې ابو طالب په ولار دے بیا وا پیغمبر ته چا سنوي هغه به آزاد بیان او تقریر او توحید اللہ رب العزت وی جی بخلق دے وهم ینہون عنہ خلق تن لری کئی چی گورے خبردار چی دی پیغمبر تسونو آئے گورے وینہون عنہ پخپلے مرگرتیان کئی پخپلے نمانی تاگا مسئلہ انور خلق وی چی گورے کدمار وارتا چاگا گو کنا وزا دوارو پا حق کیا اللہ وی چی وین یحلکون اللہ انفسام زان حلاکی نو نور بسو کی خواه زان حلاکی بسو چی خلق دا قرآن نمانی که یو پخپلتی هم منی کی نو نور بسو کی واللہوی زان بحلاکی نو نوری سنشی کولی خواه نور چاہتا خو ضرر نشی رسولی و این یهلکون الا انفسهم نحلاکی مگر خپل زانونا نچاوی چی دا خود بولی لیوانی دی اللاوی لیوانی ندی خومای شعرون ڈنگر دی کنا ڈنگر خو نپوئی گی ڈنگر خوار سر آکا گی خوا ندازی نپوئی گی نزک زان حلاکی کنا کدی پوئی دے چدا خبر حق دا او دادی خلاف کل تبایی دا نولی بیدا سکول خوا خو شعور پا گنشتا نزک زان کار گی ومن اظلم وسوق ذل ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ چاله د پاره شفا ګورو الله د پاره نیکان خلق ګورو چې وته وای چې زمون سوال قبول کی وای الله وای چې مال خلق مګورا تمانه ډایرک سوال کوا دروغ ز جوړ کاو کله ویلی زاس او کذب آیاتی او دروغجن کی آیاتنا دا توحید دا اللہ انہو شان دارے لا یفلح الظالمون ظالمان نا کامیابی نو ازلم بس کامیاب شی دا خو ازلمو ویوم نحشرون جمیعا یاد کا عورت چرا جمع بکم دیل را غنڈو دا مشرکان تھا ثم نقولوا يا بواي للذين اشركوا خاص هغه خلق ته چې هغه شرک کړو په دنیا کې اين شرکاءكم الذين كنتم تزعمون چرته دي اوس کم ځای دي تاسو هغه شرکا هغه برخه خوندان اوس کم ځای دي هغه چې تاسو دعوه کوله شته ده خو نه استاد په خیال کې هو کنه ناغستازو پا خیال که جی کم شفعاو اکم دیدی وست ثم لم تکن فتنتهم بیا بنی اغا دروغ جواب دادیم اغا عذر معذرت دادی الا ان قالو مگر دا چوبوائی واللہ قسم پا اللہ ربنا چد منگا رب دیما کننا مشرکین منگا خو مشرکان نو مون خو شرک نه کړي اخې کړي مداولي نو دروغ وي وی کو بځې کار وشو قیامت hebat خو ډیر زیات څه کنا چا عذاب نه ویني کنا غډي وډي بوي ښا یار دیو جن وی چې مون شرک نه کړي چې دې دې ته شرک نه وي دایته سه کول کنا دته شرک نوې دا موږ وسیله کړې دا او دا وګوره موږ اولیاء کرام عزت کړلې قدروم کړلې وګورو ته موږ خو شرک نه کړې انظر وګوره په نظر د تعجب سره کیف کذبوا علی انفسهم څنګه دروغ وای په خپل ځانونو مخامخ وګوره دروغ وای وذلانو ما کانوا یفترون رکشو د دین آغا آلیہا و شرکا چی دی جوڑ کلیو دا خود دی جوڑ کلیو چی دا شفاہ دی او دا برخ خاندان دیا اغه نیکان بندیان او ایسه خبرو ریچ دنیا نه تری او د خپل حال نه دی خبر ښا و دې ته نه اعلی جوړ کړیو او دې ته نه ذمہ واران جوړ کړیو چې دا دې ذمہ وار دې دا دې ذمہ وار دې لوی ځوان تاړو پته نشته رې چې زه خلقو د مال او د اولاد ذمہ وار ګرځولې مخه هغه ته څه پته ده او دا سي دا تاګان ته پته نشته رې چې زه خلقو ذمہ وار ګرځولې ما چې دې خزانه ورکي اپا بو بابا تاڑو پتا نشتره چیز خلقو دو گزن زیموار گردو لیما چی پالی جووی او گزن کنا ناغل ازی پیچ رسته دک کسی اگه جزانو دو خبر ندی ازی چی ندار زیمواران جوڑ کردی یفترون دروغ وی زجر پینکار دو قرآن ومن هم من یستمیعو لیکو بازی پدی که داسی دی چی وک کی دی تاتا یروی اورو کنه چې دې په کلاس وای ښا خو نیت حسین نه کنه نه ته زادي کغلتی وکړم چې ورپاسو پی ا دې منبر نه راو ورځو وګورو وجعلنا علی قلوبهم اکنتن الله یما پیدا کړی د دې په زړونو باندې پردی او پټه ایه قهوه چې په ان شي په قران باندې دا خو ډېر لوی نعمت څه دا فعلا دا سی دشمنان لنور کئی علامه دادا چوا پیازان موقران پوگونو که بوج دے دا قرآن چکل بیانی کنا دے بوی رخو دیر بدرا باندے لگی نو خوا داو کنا پکلو که دا سیو خوا رستو منگا خبر شو ویره پلانی دی اغا پلار نده اغا دن نسم دی وی چه ما پس داور پوری که چه داواز ناوره ما پو نا مشران مشران چوکا نا زیبه دا سکو چه را کلاو بس کیگی وی ادا سنگا قرآن دی دیر بد بی پیلا گی دو وی ازان وقرا بوج دیتا وی وی راو کل آیتن کوینی دی ار قسم دلیل ده حق ار قسم دلیل توحید ار قسم معجزه ده پیغمبر لا یؤمنو بها ور پاره باور نکئی د ملنګ او د شیطان او د پیر په خبره ډیر یقین کوي او په یو قدم باندې تر عرش پورې رسیدو څخه خبره توبه ته پاره خبر کوي از قرآن پر دلیلونو باندې باور نکئی حتی ازا جاو کاتر دی چه بیا راشی تا تارانیز دی شی یو جادلون کانو جگلی کئی تا سرا چه تا دا خبر اوکڑا نو دا خدا ټول خلق دا سکین دا ټول کا پیران دی گوری دا جتو خلق دا خبری دا سیخا چه تو ادا کار سوکی دا شرک دی دا نو ته بګی ماته مسلمانو خیا ای دا سونو پکې وای راوي ښا جګړه دې ته وینو یقول الذين كفروا واذا كافرون مشركان ان ازل ساتير الاولين ندي دا په خبره او بیان استا مگر کسی ز پخانو وهم ينهون عنه الله وی کني پیجنې دا کسان دی چې خلق منی کوي د قران نه دا جګړ مار وین او نه ان هو په خپل هم دین راضي الله وینور بسو کی وین یهلکون الا انفسهم نه هلاکی مگر خپل ځانونه و ما یشعرون زکه چې بالکل په کې شعور نشته کنه هر دې ته خیال نه چې ځان سره ظلم کوم ځان هلاکوم قبل هلاکوم الله یزان به هلاکې نه